Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü İbrahim Hocam. Bir sorum olacaktı. İmam namazdayken önümüzdeki imam namaz kılırsa rükudan kalkınca Semi Allahu limen hamide deyince biz de mi Semi Allahu limen hamide dememiz şart mı, mecbur mu yoksa değil mi hocam? Barakallahu fiyik.